happy bro. Kapan aku ison duwe pacar nganteng lan kemati soko ake wong lanang ra ono sing nyantol siji opo pancen aku ditakdir ke dadi jomblo abadi urip cukup ora kurang nanging keroso sepi. Don't let me.